रात के वक्त कैद खाने की तन्हाई में सुखदेव के लिए हर लम्हा हफ्तों और महीनों से ज्यादा तवील था। जिंदगी की रोशनी अपनी तमाम रंगीनियों के साथ इसकी आंखों से ओझल हो रही थी और मौत के अंधेरे इसके दिलो दिमाग पर कब्जा जमा रहे थे। रात के स्याह पर्दों में इसे काली देवी की मुहिब तस्वीर रक्स करती हुई दिखाई दी। इसने घबराकर आंखें बंद कर ली, लेकिन ये भयानक अंधेरे मौत के मुहिब कहकहों में तब्दील होकर इसके कानों में गूंजने लगे। इसका दम घुट रहा था और वो दीवानों की तरह चिल्लाना चाहता था, लेकिन ये कैफियत देर तक न रही। इसे कमल का ख्याल आया और इस जुल्मत कदा में हजारों मिशले रोशन हो गई। वो तसव्वुर में वो मंजर देखने लगा जब कमल इससे जुदा होकर कैद खाने की एक अलहदा कोठरी की तरफ जाते हुए अपनी आंखों में छलकते हुए आंसुओं को छुपाने और चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ख्यालात की जंजीर इसे जुदाई के आखिरी मंजर से मुलाकात के इब्तदाई मनाजिर की तरफ ले गई। गुज़िश्ता वाक़यात के बाहमी रब्त ने इसे फिर एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कश्ती में डूब जाने के बाद जिंदा बचकर कंवल के घर तक पहुंचने से अब तक किसी जबरदस्त और नामालूम ताकत के हाथों में खेलता रहा है। वो अपनी मर्जी से बेहोश होकर अछूतों के घर नहीं पहुंचा था। इसे अपने इरादे ने नहीं बल्कि किसी और की ख्वाहिश ने आम खाने पर मजबूर कर दिया था। वो कौन था जिसने दरिया में आम फेंकते वक्त इसके हाथ रोक लिए थे? वो कौन था जिसने आधी रात के वक्त कमल को आम देकर भेजा था? जिसने इसके इरादे के खिलाफ इसके मन के मंदिर से देवताओं की तस्वीरें उठाकर इनकी जगह एक अछूत लड़की की तस्वीर रख दी थी? वो कौन था जिसने देवताओं के होते एक नीची जात की लड़की को इसके दिल पर कब्जा जमाने के तमाम तरीके सिखा दिए थे? इन सवालात पर बार बार गौर करने से सुखदेव का ये ख्याल यकीन की हद तक पहुंचने लगा कि कोई जबरदस्त और नामालूम ताकत आज तक इसके हर नए अक्ताम पर इसकी रहनुमाई करती रही है। इसके साथ ही इसके दिल में ये ख्याल भी पैदा होने लगा कि शायद वो जबरदस्त ताकत ये पसंद ना करे कि इस खेल का आखिरी मंजर इसकी और इसके बाद कवल की हसरतनाक मौत हो। बेकसी और मायूसी के बोझ के नीचे दबे हुए दिल ने इस जबरदस्त ताकत को अपना आखिरी सहारा बना लेने की तायद की। सुखदेव ने मुंह के बल जमीन पर गिरकर इंतहाई आजजी और इनकसारी के साथ ये कहना शुरू किया, ऐ देवता, ऐ देवताओं के देवता। वो यहाँ तक कहकर रुक गया। इस जबरदस्त ताकत का जो तसव्वुर इसके दिमाग में मौजूद था देवता के लफ्ज में नहीं समा सकता था। इसकी ताकत की सिफात में इसे देवता की हैबत को दाखिल करना नामुनासिब मालूम हुआ। इसने कुछ देर सोचने के बाद अपनी दुआ इन अल्फाज में शुरू की, ऐ मजलूमों और बेगुनाहों की हमायत करने वाली जबरदस्त और इंसाफ पसंद ताकत, मैंने जो कुछ किया तेरे इशारों पर किया। इस वक्त तू ही मेरा सहारा हो सकती है। अगर तू है तो मैं तुझे मदद के लिए पुकारता हूँ। अगर मैं समाज के इंसाफ का हकदार नहीं तो तेरे रहम का हकदार जरूर हूँ। अगर देवताओं की खातिर तेरा इंसाफ भी मुझे कसूरवार ठहराता है तो मैं खुशी के साथ जान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बेगुनाह लड़की का दर्दनाक अंजाम मुझे तेरा इंसाफ नजर नहीं आता। नहीं, तू ऐसा नहीं हो सकता। काश तेरे कानों में मेरी आवाज पहुंच जाए, ऐ जबरदस्त ताकत, इस वक्त तू कहाँ है? सुखदेव ने अभी सर ना उठाया था कि बाहर पहरेदारों की चीखों पुकार सुनाई दी। वो चौंक कर उठा और अपनी तारीख कोठरी के दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगा। तलवारों की झनकार से इसने अंदाजा लगा लिया कि बाहर पहरेदारों पर किसी ने हमला कर दिया है। थोड़ी देर में ये चीखों पुकार जख्मियों के कराहने तक महदूद होकर रह गई और सुखदेव ने पांव की आहट से महसूस किया कि چند آدمی اس کی کوٹھڑی کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ باہر سے آنے والے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلنے لگے۔ چند دھکوں کے ساتھ دروازہ ایک سخت دھماکے کے ساتھ کھلا۔ سکھ دیو جست لگا کر باہر نکلا اور اس نے دیکھا 15-20 آدمی ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ چہروں پر نقاب ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو پہچان نہ سکا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آئیے میرے ساتھ، جلدی کیجیے، ایک پہرے دار ہم سے بچ کر بھاگ گیا ہے، تھوڑی دیر میں دوسرے سپاہی آ جائیں گے۔ سکھ دیو نے اس کی آواز پہچان کر بولا، رامداس تم؟ رامداس نے کہا، باتوں کا وقت نہیں، آئیے میرے ساتھ۔ سکھ دیو نے رامداس کے ساتھ 2-3 قدم اٹھائے لیکن پھر رک کر کھڑا ہو گیا۔ رامداس نے برہم ہو کر کہا، چلتے کیوں نہیں آپ؟ سپاہی ابھی آ جائیں گے، جلدی کیجیے، آپ کے لیے گھوڑا تیار کھڑا ہے۔ سکھ دیو نے غمگین لہجے میں جواب دیا، رامداس، مجھ سے زیادہ وہ مظلوم لڑکی تمہارے رحم کی حقدار تھی، اگر تم نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی جرت کی ہے تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ میں اسے خطرے میں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ رامداس نے کہا، وہ شاید اس کوٹھڑی میں ہے، آؤ جلدی کرو۔ سکھ دیو، رامداس اور اس کے ساتھی پہرے داروں کی لاشوں پر سے گزرتے ہوئے ایک کوٹھڑی کی طرف پڑے اور ایک زبردست دھکے کے ساتھ دروازہ توڑ ڈالا۔ کمل پہلے ہی تمام واقعات کا اندازہ لگا چکی تھی، سکھ دیو کی آواز بھی اس کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ دروازہ ٹوٹتے ہی باہر کی طرف لپکی۔ سماج کے چور بھاگتے ہوئے قید خانے کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ایک شخص آم کے ایک درخت کے نیچے گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ رامداس نے کہا، جلدی کیجیے، شاید بھاگنے والے پہرے دار نے فوج کو خبردار کر دیا ہے، سنیے، قلعے کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں۔ سکھ دیو جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور کنول کو اپنے بازو کا سہارا دے کر پیچھے بٹھا لیا۔ رامداس نے سکھ دیو کو اپنی تلوار، کمان اور ترکش پیش کرتے ہوئے کہا، لیجئے، شاید آپ کو ان کی ضرورت پڑے، وہ آپ کے تعاقب میں آتے ہی ہوں گے، آپ جنگل کا رخ کریں، وہ غالباً دریا کی طرف توجہ کریں گے۔ سکھ دیو نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کنول اس کی کمر کے ساتھ لپٹ گئی۔ گھوڑا ایک دو جست لگانے کے بعد رات کے سیاہ پردوں میں غائب ہو گیا۔ رامداس سپاہیوں کو ادھر ادھر فرار کا حکم دے کر دیر تک وہاں کھڑا گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنتا رہا۔ یہ آواز بتدریج کم ہوتی ہوتی ختم ہو گئی اور قلعے کی طرف سے آنے والی آوازیں صاف سنائی دینے لگی۔ رامداس کا یہ قیاس کہ جان بچا کر بھاگنے والا سپاہی فوج کو خبردار کر چکا ہوگا صحیح نکلا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ سماج کے سپاہی سکھ دیو کے تعاقب کے لیے صرف دریا کا رخ کریں گے۔ گنگا رام نے اس واقعہ سے باخبر ہوتے ہی شہر کے چاروں طرف سوار دوڑا دیے اور خود ایک دستے کے ساتھ جنگل کا رخ کیا۔ سکھ دیو ابھی شہر سے 3 کوس دور نہ گیا تھا کہ اسے پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ایک کوس اور طے کرنے کے بعد وہ گھنے جنگل میں پہنچ چکا تھا، لیکن تعاقب میں آنے والے سوار بہت قریب آ چکے تھے۔ سکھ دیو نے بھاگتے ہوئے تعاقب کرنے والوں کے تیروں کا شکار ہونے کی بجائے گھنے جنگل اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھانا بہتر خیال کیا۔ اس نے گھنی جھاڑیوں میں گھوڑا روکا اور نیچے کود کر کنول کو اترنے کے لیے سہارا دیا اور لگام اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے خاموشی سے کھڑا رہنے کی ہدایت کی۔ گنگا رام نے گھنے اور تاریک جنگل میں سکھ دیو کا کوئی سراغ نہ پا کر سواروں کو گھوڑے روکنے کا حکم دیا۔ سکھ دیو تاریکی میں گنگا رام کے ساتھیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ نہ لگا سکا، تاہم اس کے خیال کے مطابق ان کی تعداد 15 سے زیادہ اور 20 سے کم تھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد گنگا رام کی آواز آئی، میرا خیال ہے کہ اگر وہ اسی طرف آیا ہے تو زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، آگے جنگل اس قدر گھنا ہے کہ اندھیری رات میں گھوڑا بھگانا آسان نہیں، وہ کہیں ادھر ادھر چھپ کر صبح کا انتظار کرے گا۔ صبح تک ہمیں بھی اس کئی علاقے کے میں اچھی طرح تلاش کرنا چاہیے، دن کی روشنی میں ہم اس کا کھوج نکال لیں گے۔ گنگا رام کی آواز سن کر سکھ دیو کا خون کھولنے لگا۔ گنگا رام پھر بولا، ہمیں یہاں سے دو دو تین تین آدمیوں کی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر اس علاقے کو صبح تک اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔ ایک سپاہی بولا، لیکن مہاراج ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سکھ دیو اکیلا نہیں، شاید وہ لوگ جو 15-20 پہرے داروں کو قتل کر کے اسے نکال لائے ہیں اس کے ساتھ ہوں، اور وہ دو دو تین تین آدمیوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دینا پسند نہ کریں۔ مجھے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ ادھر چھپ کر ہمارا انتظار نہ کر رہے ہوں۔ گنگا رام نے جواب دیا، بزدل نہ بنو، بھاگنے والے مقابلہ نہیں کرتے، تھوڑی دیر میں ہماری پیادہ فوج پہنچ جائے گی، اس وقت ہمیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ اس جنگل میں ہے یا نہیں۔ گنگا رام کی باتوں سے سکھ دیو آنے والے خطرات کا اندازہ لگا کر ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ ادھر گنگا رام نے اپنا آخری فکرہ پورا کیا اور ادھر ایک تیر سکھ دیو کی کمان سے نکل کر اس کی پسلی میں بے وسط ہو گیا۔ گنگا رام نے ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ اپنا سر زین کے ہتھے پر ٹکا دیا۔ سپاہی ابھی ہوشیار نہ ہوئے تھے کہ 4-5 اور تیر یکے بعد دیگرے مختلف آدمیوں کو لگے۔ ایک سپاہی نے چلا کر کہا، وہ یہی ہیں، سینابتی مارے گئے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، بھاگو بھاگو۔ ایک تیر ایک گھوڑے کو لگا اور اس نے تمام گھوڑوں میں کھلبلی مچا دی۔ گنگا رام کو گرتا دیکھ کر ایک شخص نے پھرتی سے اپنا گھوڑا آگے کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے گھوڑے پر ڈال لیا اور باغ موڑ لی۔ باقی سپاہی بھی اس کے پیچھے ہو لیے اور آن کی آن میں میدان خالی ہو گیا۔ سکھ دیو نے کمل کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے کہا، کمل، اگر آج میں تمہارے باپ کی موت کا انتقام لینے میں کوتاہی کرتا تو مجھے ساری عمر افسوس رہتا۔ کمل نے پوچھا، وہ بھی ان کے ساتھ تھا؟ میرا پہلا تیر اسی کے سینے میں لگا تھا، اب جلدی کرو، ہمیں راتوں رات یہ جنگل عبور کر لینا چاہیے۔ سکھ دیو یہ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور کنول کو سہارا دے کر پیچھے بٹھا لیا۔